تاکید پورا کلاوی چې صرف معنا مصدری باندې دلالت کوي تا په عادت او په نوعیت باندې دلالت نه مزه سي تاکید پورا لکه زارتو ضربن ضربتو ضربن څه معنا وال می کړی دي وال وال می کړی دي سره وال می کړی وال په وال سره داسته وال می کړی دي وال بس اسکه ضربتو وال می کړی دي وال دا تاکید څه کوي او کله وخت داسي چې د عدد په پرارسي ضربتو ضرباتن وال می کړی دي یو ضربتو ضرباتین ضربتو ضربات او کله وخت داسته چې د نوع پرارسي یو خاص نوع باندې دلالت جلستو جرساتن شنو سر خاص مستی باندې خاص مستی باندې د نوعیت کله وخت په وزن سره سملی میږي لك الفعلة قصة الفعلة للمرة والفعلة الفعلة للمرة والفعلة للخالة مش كده الفعلة للمرة كده فاتي فرا غير نزال أصل الشير ده زين نعم وطلع ده الورش صر الشبي دي الفعلة للمرة والفعلة للحارة شا ده بوغاش اشتا الفعلة للمرة والفعلة للحالة نو فعلتون وزن څه دی دا په مرد دلالت کوي یور دوا ور درې ور وینه عدد ونرمني او فعلتون وزن دا وزن شوی دی نوعیت پر دی یو خاص قسم نشتا یو خاص قسم نشتا نو دا د مرش په دا پېښه څنګه اچھا او کله وخت د نوعیت په اضافت سره منی میږي لکه جلستو جلوس الکاری زکشنوستل په شان د نو سیده چا کاری سمونه کشنوستل ا کاری سره دا ډاټ شینیش ها فوجا درا او کله وخت په صفه سره مې میږي لکه جلس تو جلوس طويل نه طويل یا داسې غاټ غاټ خال چې وي غاټ غاټ ا داسې پلان شي نه ځا لکه زره زره خال دي ځا جلس په دا پېښه ده کنه متوجه شي وکړه کوم مغول مطلق څنګه ده کنه کله وخت یې مفعول مطلق لتاکید اتاکید پر حق کله الا میکن فی مفهوم زیاده چه د په معنا شته یو تولانی وی علامه ای فهم فل پاغه مده چې کوم معنا دی فل نرمال چې کوم معنا خدای سي فل نرمال میل پر جته معنا بدرشه نوی و نوع او کله وخت دی ان نوع دی پر درمی او کله کچیر پسند انواع مده دلالت کو د دلالت پسند انواع کله وخت په وزن سره کو لکه جل ستر فعلت په وزن چې مفعول مطلق شيو یا په اضافه سره وی یا په صفت سره وی والتعدد عند العلى عددي مثل جلست جلوسا للتاكيد وجلسه وجلسه بكن للنوع وجلسه للعدد صح فالاول لا يسن ولا يجمع كيف مفعول مطلق تاكيد دپروي دنا تسنيه کی جو نص زکدا صرف ماهیت دلالت کو اغه ماهیت معرضه د تعددنا او د نوعیتنا بپدش تسنیه جمع مثلا تسنیه جمع خو چرته خو یو په افراد دلالت کو یو په انواع دلالت کو دش نوعیت د تعدد معنا شتانا نو دی وجنا دا مفعول مطلق کو عام شاد پر مفرد وی د تسنیه جمع جلستو جلوسن دش تسنیه ور جمع تاکید پر چوی او د اندر دوا چوی چې نوعیت پر وی امرت پر وی بیا تسنیه ګره هشي وسه کړه شمه ده هشي مکه دای هشي کیم ده فالاول الذي لا للتاكيد لا يسن ولا يجمع به لانه دال على الماهيه زكدا دلالت کو پداس ماهيه المعرى عن الدلالات على التعدد چدا حال دي دي اي دلالات نه په تعدد او تسنيه باندې ول جمع پوښ کرم به اداس تسنيه او جمع استلزمان يا اداس تعدد او تسنيه او جمع استلزمان تعدد چا مستدين چلا تعدد بخلاف ها كم فلا يقال جلست جلوسين وجلوسات الا اذا قصد به النوع او العدد ككست النوع ده عدد بشو بیا مصدر هم تسنیه کده چې مقصود خو چې مقصود دې څه وي نوعوي یا عدد بیا خوش خبر می خلاف اخوی هه په خلاف ته اخوینه اخوینه څه دي چې د مرته پر ده اي الذي هما لنوع ولاد لك جلست جلستين وجلسات بكسر جيم ولا شي جلسات نو جلستين یا جلسات نو جلستين جي پدا به څه کنه وقد يكون المفعول مطلق بغير لفظ او كلا وقت مفعول مطلق بغير بلا لفظ نار تلای شي مفعول مطلق داس کې دای شي چې مخالف دې لفظ دې فعل نه لکه قعدت جلوسا قعدت جلوسا جلوسا دا جلوسا مفعول مطلق ده او دې لفظ دې فعل نه سره انبتہ نباتن انبتہ اللہ دا کو لفظ اندا باب یا غیر مغیرت لفظ نہ کرے شی بابن کرے شی باب پہ اعتبار سرا غیر شو ان مطلب دے مزید بول باب دا او مصدر مفرد مطلب کہ دے مجرد ہے انبتہ اللہ نباتن عجب نہ خبر دا دے جمهور مذہب سبے سبے جی نہیں مغیرت نہ مان مفرد مطلب دے لفظ دے باب نہ مغیرہ نشیت لے دے فعل چ کیم دے مزیدی ا مفعول مطلب کو دے مزیدی بھی چه فعل عامل دے مجرد نہ بھی دایری شرعی مجرد او فعل چ کیم لفظ بھی او مفعول مطلب کو غلط مغیر نشیت لے مغیرہ نشیت لے کتے ترا تر چ کات جرس وجل تذ صرف فعل مقدر کر کات و جرس جرس ان بتا اللہ و نبات اے ان بتا اللہ و نبات نبات فعل میں مجرد ولا تسک روئے عمل خوام دے کلب زنی وکتبی تقدیر نوی پوچھے کلب زنی کہتے اترات پہ کچھے بیا مصنف بھی لے دے سبائی صاحب نصب وکا خلاف وکا سبائی صاحب خلیش رائے دے بیا مصنف بھی دے سبائی چھے نا مخالف نشیرت لگائی مخالف نشیرت لگائی نا مخالف رتلائی شیر سبائی صاحب نشیرت لگائی نا تو تکا چھے داستو چھے سبائی صاحب مزا پال جشنے چالی جی لکه لا یذرونه شیء عشان چلیج دلته شیء مخله مطلق لا یذرونه پر او سره دې چې مغایر دې د لفظ ته ته چې ته تاسو به سب جواب کو جواب دا کو چې دا شیء مخله مطلق په اعتبار د موصوفه موصوفه سره او شیء په معنا دې کلیل سره دې نو معنا دې شي لا یذرونه ذرن شیء ذرن کلیل نو بیا اعتراض وکړو چې په خالف تو یمینن شو سي خالف تو یمینن خالف تو معنا مو قسم مو یمینن قسم دا یمینن د خالف پر مفعول مطلق ده او سراد دي چې دور تدا هغه نه چلی جی معیرت هسته او دا د تقدیر ته چلی جی لہذا د مذاب داس وچ پار نشه چلے دنا ندی وجه نه مصرف د مذاب نه پریش او چې مفعول مطلق مغایر رتلای شي د لفظ فعل پدا پیش ده کر شا وقد یکون مفعول مطلق بغیر لفظه تست سونه یلا گیا تو بیر سے وقت یکون مفعول مطلق بغیر لفظ ذکر وقت مفعول مطلق ها لفظ غیر لفظ چکلا پہ پیش سے رکھتے جی بجا کے سر تست پہ ورالے رکھتے سے شوی وقت یکون بغیر لفظ پتہ پر میں اکثر پتہ شو صاحب دا اغا و دا اغا اشدا و اشدا ایسا بے دناواری کا خاری کا یا غو کرلا پا یا افزا کرلا مقاتل اللہ سے نمی ملاتا ملاتا اللہ پھر ہو یورون کا پیسی خشدہ سنمی سعودو گا غو بزا کچھ بات سر للی بیدا لگیا پس سعودو لگیا سنمی پس سر پتر ستی بے کندی تا سعودو گر لس سر آوانسی ستا لس رکا لس رکا ترکا لس بے کندی تا سکایو پیش کرا دا مقصد چرکتے سونا والا گیا نا کدی اے مغایر لفظ فیلی دا دای برا چاہیے چھے مغایر لفظ فیلی دا بھی لیوی آئی سوچ کے وہ دفتے کی طرح دفعہ دے اتراس دا لفظ یہ شہی سے مرچہ تارا جائے فیل تارا جائے کا مفعول مطلق تارا جائے کا فیل تارا جائے منا ویدہ شی کلا وقت مفعول مطلق رتلائی شی بغیر لفظ الفیل بغیر دے لفظ دے فیل نرد او دا غلط خبرات زکات مخ شوی لوج فیل خام خاص کر نو لفظ دی فیل خام خاوی بس کدا نشی چ فیل نی بی فیل خو تر ذکر نه فعل او فاعل فیل مذکور حقیقتا یا حکم واش کنا نو داس نشی کدا او که هیزه مرچا تر جک به مخلو مطلق تا نو معنا ودا شی وقد یکو کلا وقت رتلا شی دا مخلو مطلق به غیر لفظ بغیر به لفظ رتلا شی لفظ به نوی دی مخلو مطلق کدا رتلا شی او داس مخلو مطلق گنا مخلو مطلق خام خراب تاسو څنګه دې جلا خدای مخله مطلق نه یو مخله مطلق نه وای څنګه نو ته ته کچې هو زمير زره جه کاو دی فیل تا خو غیر خپل معنا نه ک غیر په معنا دی مغایر سره وخلا نو معنا وې دشي کله وخت مخله مطلق ورو تلای شي مغایر ل لفظ الفیلا په دا ولګل چې فیل وی خو دایو د لفظ وی خو لفظ نه به سره مغایر مغایر وی دا مغایرت لفظن وی ما داتن وی ما داتن وی یا بابن وی کله وخت مغایرت لفظی په اعتبار د ماده سره وی ماده غیر وی خبره وکړه لکه حلفت یمینا کسا ماده غیر دو او کله وخت مغایرت بابی وی با په اعتبار د مفاعل د مضری وی او د شام د مجرد دی مشکره کله وخت مغایر د لفظ فی لتی اما بحسب الماده لکه کاتو جس او بحسب الباب لکه ان بته الله نباتنا وسب یقدر له عامل من بابی اکاتو وجرس جس وان بته الله فنبتا نباتنا خمیر ته جدل ته وکي او په ځل زين شي نه چره ځکه سمه تکړه دوکانه وقد يضاف الفعل لقيام قرينه كان وقت د عامل نسبات مخول مطلق سره د حذف شي ایسا محمد نور اعتراض کوي ځکه کاډر چې غیر خو درا مطلب بیا کار دته چې فعل حذف کوي شي مل لګي په مخول مطلق شي ته خو حذف ته فعل ضروري جي ماړه د کاچ د حذف د خروج د بخښ نو خروج یې شنو بخښ نو مش خبر په مخول مطلق شه او ته جابر په چا شي فعل شي ته فعل حذف ته فعل ضروري خذف تفیل د احکام د فیل لاشه او تلګه د بخت مفهوم مطلق او د خذف تفیل طلب ته دا کجن د خروج بخت زم مطلق فیل نه وشه هغه فیل وشه چې په دغه مفهوم مطلق سره عمل کی عمل ده نو عمل د مدته شو خدای د متعلقات د نو دا بخت متعلقات د مفهوم مطلق نشه بخت متعلقات د شینه دا د استل ک بخت عینه دی عینه دی شینه اوشه او فیل په معنا د عمل سره وخره دغه د اعتراض وشه چاویل چې کله وخت خو عامل غایب پشه صفت غایب اسم فاعل دی صفت مشابه اسم یعمل پشه په مفهوم مطلق چې کله وخت خو عامل چې لکه زید ضارب ضربان کله وخت عامل پشه اسم اوی او ته خو چې خالی فعل خطر کیږي ویل بیا اسم نشي خطر کیږي خو خطر کیږي پشه ته دا کچ مراد فعل عامل مراد فعل نشي او عامل عامل کای اسم کای فعل شبد اول عامل ویل وینا چې اول مذکر نه وي چې چونکه فعل په کومه عمل شي کوي دی نو دا اصل دی نو اصل باندې مه اتفاق را اگر چې ورنه مراد د ذکر له خاصه مراد ولا دی عام دی سودا متوجه شئ وقد يخذف الفعل الناسب للمفعول المطلق نو چې فعل ناسب مو خو جی دوه سره تر دې نه څه شو دا فشو لکه یام کاری نتن جوازا په وخت قیام نه کړی شي لام د وخت پورا دی کې په وخت کې عام کړو لاندې تعلیل پر نه دی ځکه دا کې عام کلمې علت نه ځکه کایلت او وخت خو جوبي وای بلکې په وخت کې عام نه جوازم خصفن جایزن کله کله من قدم من سفر اسرائیل سفر نه راغای اسرائیل سفر نه څه راغای او ته وته خیره مقدمین خیره مقدمین خیره مقدمین از دا خیره مقدمین څه ده دا مفعول مطلق ده او کریناپی در تاګ ده چې دا قدیم تا خیر مقدمین دای قدیم تا خیر مقدم روغله په خیر روغله دا خیر مقدمین اسم دا مفعول مطلق اذا تدرس بوک تدرس مفعول مطلق مفعول مطلق مصدر وی دا خیر اسم تفضیل دای په شکر دا مصدر نه دای نو ته ته کا چې دا مصدر دای په اعتبار د مضاف الی سره مضاف الی څه کوي مقدم هغه دای نو په دې کې اعتبار سره یو یا موصوف سره مقدر کا قدم تا قدومن خیر مقدمین پښه کنا خیره مقدم ا قدم تا قدوم خیره فخر اسم تذیل له مصدریته د مصدریته په اعتبار د موصوف سره دی یو اول مضاف الیه ځکه اسم تذیل چې دی له حکم او وظیفه الیه دا هغه حکم چې دی مضاف الیه کوم حکم پښه کنا واوجبنا بس دې ځه ورته کوم د کسر د لور هغه د بس دې